علام کی داوری بدنی دارنا و تفسیر خراج بزمان دی معنی سوا وَإِلَمْ يَسْمَعَهُ مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَى تفسیر خراج بزمان داره والرجل داره شریوی یشتری العبد واخلی غلام فیستغلوه داغنا مدنی حاصل کی ثم یجد به عیبا بیومی پر غلام کی او عیب فیرده على البائن واپس کی بایتا فالغلت ناغا مدنی للمشتری دفار داغستن کی واپ لأن العبد تدا غلام لو حلقا تشرد مرشو حلاق شعوه نو حلقا من مال المشتری دیب حلاقی دید مال دا مشتری دا غسن کینا ونہو حالا من المسائل واسنور مسائل تراتنا وقدر لیکون فیه الخراج بالزمان ویب پدی کے مدنی پا مقابلت زمان کی باب ما جاء من الرخصتی فی اکل ثمرت للمار بها باب دے فبیان دعوت چراغری دی درخصتنا فخرود میو کی دفارد تیری دن کی پدی میو بانی اے مسافر تر میو تیری کی باہو نہیں ندے دین خراب کولے شکرا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنِ الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ خَائِفًا وَيَسُوقُ وَرْدًا فلیا کنلی خوراکو کنمی اود دینا ولا یتخذ خبنتا او جولی دینام سردکنوی جولی کی دی سورینا او قدیبان کی حدیث دے دا عبداللہ ابن عمر او دا عباد ابن شرحبیلنا او دراتی ابن عمر او دعمر مولا آبی اللہمنا او دادی حریر رضی اللہ عنہمنا حدیث جی ابن عمر حدیث غریب لا نعرفو من هذا الوجی اللہ من حدیث ابن سلیم وقد رخص فیه بعض اہل العلم اجازت ورکر پدی کے بعد عالمانو لابن السبیل دو مسافر لپارا فی حقل اختمار فخرود میوکی وکرهو بعدهم بعض مکروح گنلی اللہ بستامن مگر پتی صوبانی وہی تو مسافر تیو وطن تیری او دے اوگے دے مجبور دے محتاج دے نویدے دے دبا موخل خجولے کی بورینا ایرگار علاقو دا عرف مطابق دے فباد علاقو مسلمانانو کی دائے و سخاوت بھی چیسو پلار مسافر تیریگی ناغی دا فراق نمانی کئینا نککم علاقو دا عرف دائے و معلوم دائے سلا خلق پدی بد نزوی ایو سلو مسافر دے غریب دے مجبور دے او دا نیون و خراجو لے کیا انہوں نے دا درست کرے او کمیلے کسی دا عرفنی نبیان آروانی فباد علاقوں کی دا رواجی ہے چی دا مبوٹو دا کمشیر اپروتے دا آغی پا خوراک سنبت نگنی خبارا دا مبوٹے سنڈے نا سانگی بماتے نا نو عرف لگوئی گو رہے اسد گر باد علاقی دا سیری چاہے کی دا باغات پر رضو کی دا فرمانی پلار کی پرتی او دا سرا خلق اغیل توجہ نکر دا ارخ پورے کار دے دا مسلا دا لاتی پور بنالا کی اجازت وی نو دی خری و کنوی نو ندی خری دغشان علماء کرام و ذکر سنی دغشان دی علماء دا ذکر کنی و بیهو قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا لیشوان ابن عجلانا انا مرد شعیب ان نبیه ان جدیه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیل عن التمر المعلقی فبارد آمینو کی چغراز وندی فقالا نوری فرمائن نبی ریح السلاة والسلام من اصواب منه من ذی حاجت چاچ حاصل کل دین رخاون دا حاجت او دی ضرورتنا غیر متخذن خبنتا چی جوڑے کی دان سرنوری فلا شیع علی نفدس شیمشتا باشان دو دینی منوری دا خلق دستور و رواجو هذا حدیث حسن وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن هريس الخزاعي قال حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن ابي جبير عن ابيه عن رافع بن عمرو رضي الله عنه قال يوم كنت ارمي نخلا انصار ما ولا انصار دسجر بوتي فكان مشتر كان سرد بوتي خراب شي كسرني بربادي شي اكثرني ما خيار غرزي فاخذوني نيزرونيهم فذهبوا بي بويت لم نبي كريم صلى الله عليه وسلم تا یہ قربان دے لگوں گے آپ کسی پکاروں گے پکارو یا راکھے لے مطر بھی نخلہم اے راکھے تو اولی اولی دے دائید آپ بوٹی دے کجورو قال کنتے یا رسول اللہ ریجو دا اللہ رسولہ دلگ دو جنا ابھی تو راضی دا غلام معصوم بالغ میں ابو داؤد کی راضی تم تو غلام نرمی نخل الانصار قال اللہ حبیب اللہ فرمی وشتر مت وکان مولا وکل ما وقع اخرى چې په خپل را پریوتی وي ورپاره باندې سوار وبد نه غړ اشبع الله هو ارواکا الله دې تا په خورا تو استاد مو کی اشبع تا تا دې الله مو کی واروا ارواکا په وو دې تا سیراب کی هذا حدیث حسن غریب صحیح باب ما جاء فی النهی عن السنیات رب یہ دیکھیں معرف باب یہ داتا بھی تجیر چرا پریوتی دی مداخرا حسن بطینا مناورا کے بعض سرکنو بانی تجیری یا غدہ کی رو گرزی بھی کتا کرتی نال تکجیر سکھ سکے دکا غوطن دکجیر خلق کے سخارا نتالتا پرتی عرف دار چغسط کو اخری نس پر واقع نلن جامع اسلامیہ کے واسے تصورو بوٹھی دی اپا منونو کجیر بکی بس نیسی ہے راب الزی کی نہیں سک شکے ادا غشان کو بوٹو کی اوچش باب ما جاء فی النہی عن السنیا باب دے پو بیان دو آغا کی چراغ دیدی پو بارد نہی کی عن السنیا دستثناء علماء کلی دی حافظ ابن حجر رحم اللہ وی وی مراد دی سنیان استثناء لکو بے آکی لکو اصلو شیخ حرز کے بعد اسے مستثناء کی نکدا معلوم ہوئی نسیدہ اے وی داتون بوشی دربان خرسون خدایو بوچے نا خرسو میرے دا بڑے بچو لپری نمچی دین بائی نیوی خوری یا دا نور کورو خرسون خدایو در بانی نخرسو ندا پی عشی جاو که مجنود بی ایری کلو گرا وی دا نور باقی در بانی خرسو خود جمعن تجیر نخرسو کی دیشی جی بس آباغ و جمعن نسیوو لیتی ندا ناروا یا غنم اطور پتے ایرمان خرسو خو پی زمان غنم پتے نخرسو ندا دیرے کی مستثنا مجبول ہے ندا اکی سنت جہالت و دوکا پکرالا و بیهی قال حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنی سفیان بن حسین عن یونس بن عبید عن اطوان جابر رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنه والمزابنه ادغوا تفسير لمست كثير والمخابره او المخابره من سيدا مخابره تو عظمت فاجاره اور قول قدرما وتسلورما اتا تفسير بدرتا كتاب المزارات قراش چڑبی ناروا صورت نسم دی و روای سم دی وَسْسُنِ آمَنِ قِلِدِ سِسْنَانَا چیو مجھول شے مستثنہ کے اللہ انتو لما مگر دا چدا معلوم کلیشی قدیو معلوم شی استثناوی نبیا جائزدا او قد مجھول وی نبیا ناروانا هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه من حدیث یونس بن عبید عن طائن جابر دبان آرواز لکھر دوسرو دیتی باعت آسود بوٹی دربان خرسن خود وقت نخر سومد آدیر معلوم کری نی من آرواز آسود بوٹی معلوم دیتی داد آسود نخر سومد نور خرسن نبیا جید دی باب ما جا فی کراہیت بیعت طعام حتی یستوفی یهو باب دیتو بیان دی کی چی مکروح و خرطول دیتو عام تردی چی قبضے کی اید یوشی دیتو قبضے کی ندی ندا خرطول ترغی پولی نشیر عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما حدیث دے اندر اس کی ذکر کی کہ ہر یہ اسی معنی لگا سے خیال کو ایسی طرح ہوا لو سے ستا قبضہ ہوئے کہ شے قبضہ کے مستاد میں مطلب دلان دے رہا ہے نو خراج بے زمان دوں کے گرہ پی کے رسو کے زموارد لے کر او ایسی ما قبضہ کرے نے لا بماشے نے تاوانی فمانے رہا یہ برنے خلصوں گٹی لیتے کو لکه وګوره په کمپیوټر او موبایل دې باندې خلک دی کړي یو شی درز په شل کسانو خرچ اما خام بس د روپۍ ګټه او ورسی له یو کا بس کړي نه بل کا بس کړي دا به ټول دې حدیث د وجه نه ناروا دي ته چې ګټه کې لتا شو کا بس کړي نه ستا تاوان به تم نه نه را وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائي من ابتاع طعاما چاچ واغستیو توام فلا یبیهن خرسی بینا حتی یستوفیهو تردی چی قبضے کی وائی ابن عباس رضی اللہ عنہ و احسب کل شین زگمان کم پاریو شیف مصر لدے چی حل و شید واغستو او قبضہ کرے دے ندے قبض کرے دے ندے ندا و خرسینا وفی الباب اتر باب کی حدیث دی جابر دی ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث حسن صحیح او من فدی فنیزا اکثر اہل علم کریو بے اطوام دی بد گنلے دی عد اطوام حتی اقبضه المشتری تردیش مشتری قبض کی وقد رخص بعض اہل العلم او اجازت ورکے بان علماء فی من انتاشین چاچی واقس یوشے مما داغن لا یکالو چغفی مانا کی دے دشی ولا یوزنو وغوزن کی دے دشی مما لا یکالو دا غشن چا پڑے دشی ولا یسرب نسکور نسکلشی ایبی آو چی دے خرس کی کب لائن استوفیو مقید دینا چی قبض کرنے وینما تجدید و بیشک سختی را غلینا پنیز دا علم و پتوام جوڑا قول لما محمد و دی ساتر ملالے ایمان ابو حنیف رحمت اللہ لے فرمائی ویو شید واغستو و قبرکر دنی خرسے بینا لکہ ہر شی کی زوال او تاوان او نقصان او تبعی را دی مگر کورنا از مکے چه داره دکل گریو منقول شئی و غیر منقول اے منقول شئی چاہیے یا نبن گیر نقل کی زمکہ خدیو یا نبن گیر سن بھی شوڑے نیمان سے بوئی پا غیر منقولی سی زنو کے دا قبضے نمکم خرسول جیز دی اور جتب چھے منقولاتی نا با قبضہ ہے او داغی رب داوا تازل مخی تیر کر وی گتا داغشی چتی زامن نین دا نروا وکر الفراد دو زمان خبر را باب ما جاء فی النهی عن البیع علی بیعیه باب دے قویان داغ کی جراغلی دید نہینا عن البے خرسول علا بیخی پا خرسول درور فرہی قال حدثنا قتیبت وقال حدثنا اللہ خمنا فن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع بعضکم بے عدن قیبار استاشولا بے عباد فبید بابی ایو راشی آوشے خرس کو پیسی پمند بایا مشتری کی مقرر شی او یو خرسول تم اعلان کو بلغسو تم اعلان کو اتو اللہ دیدی لسیوال کمال رب نبانا روالے ولا يخطب نکاح پیغام دین لیږي او د تاسو نه لا خطبه بعض فخطبه د بعض اے چا چا تر د نکاح پیغام لیږي او بس یو بل سره موافقت راغلي د تو مہر او ورکول ورن تیار دی کول ورن تیار دی او د پاسه په بل راځي د دین منا شي وفل باقان وفل باد نبی حریرا و سمورا رضی اللہ عنہما حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن سیئن ورویان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الحسوم الرجل و لاسوم اخی نرق مقرر و سلی پنر ضرور ومان البیع فی هذا الحدیث مانا دبیع قدیدی تی نبی علیہ السلامنا عند بعض اہل علم هو الصوم نرق مقرر لی او صورت دیدائی او سری او شور آواغ استو چوئی نمالک ورطول دا واپس کا زگربانی فضیف یسو دین بہتر خرسو یاد دین پا ارزان دربان درکو دی توي سو ملاتوني اخي سو ملاتوني يا دې له ور مالک له دغه واپس تا دې سره پرسن په دوله زما شو نو دې نما راغلي دا حدیث پاک کی دې نما راغلي دا باب ما جاء في بين الخمر والنهي عن ذلك باب بیان د فرسول د شراب کی او پنهي کی د دینا و به قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت لسان يحدث عن عباد عن ابي طلحه انه قال چا فرمایلی یا نبی اللہ اللہ بی خمرنی اشترے تو خمرن ما غسی شراب لی ایتامن فی حجری دیتی مانان دپارچ زماق پر ورشکی ابو داود شریف تراغو دیدی ویدان یتی مانان وغیت شراب پر میراس کی ملاو ویدوی کارو دا اللہ حضی سرکت ولنگو ادې څه کاټه ماټه وو کوشي ما شي مان دي الله حبيب فرمایل نا قالا احرق الخمر واكسر الدينار تي شراب ما تي کټوي ابتدا څه دمر څه حکم چې د لوکو نمن راغلی وا او په دې باب کې حدیث د جابر او د عائشه بي بي رضی الله عنها او د ابو سعید او د مسعود او د ابن عمر او د انس رضی الله عنهما حدیث دا ابو طلحه حدیث ابي طلحه رو الثوري رو هذا ان حدیث عن السدي عن يحيى بن عباد انس رضی الله عنه ان ابا طلحه كان عنده شباب الهدى سر وهراته من حديث الليس جدی کی من را ذکر کا چه دین بکو شرع اثر کب تین جوڑے دین بکو شرع اثر کب تین جوڑے آدھا سرکی جوڑو نو مسئلہ دل مقی تیر وذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوس کرے سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يتقض الخمر خلا آیا جوڑی دیشی دشراب ناصر کا قال الله نای فرمایل نا نو جوړی منو فرمایل ها را حدیث حسن صحیح اسو چوی جے تا دایو دا ابتدا کے حکم او بیا رسوا چنو یا دی لا کی نہیں دت تنزیح دا نو کراحت تنزیح سرا جواز جمع کی کراحت تنزیح سرس کی اغی سر جواز جمع کی مسئلہ رائم و پمس کی اختلافی و امک کے دلتی رشوی آہر حدیث حسن صحیح و بہی قال حدثنا بلا ابن منیر قال سمیت ابا عاصم ان شہید ابن بشر انانس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت ویلے اللہ حبیب شراب مبارک ہے شراب لسو کسانو عاشرہ سو کی جزان لن چھوڑے و معتصرہ معتصر کی تو جزان کا پارے اگر جزان یا دبل چاہتا پارے یرمان لکھ شراب جوڑ کا نعاصر چزان تے جوڑائی اور نہ چھوڑائی ہے نعاصر خمر آرائی اے انگور با نہ چھوڑے آغی سر بخواری کے ناغی نفس دا چی شراب جو نعاصر آ زان دا پارا یاد دل دا پارے نہ چھوڑائی پخل دا کار کئی و موتا سراہ دیتا وی چی آغد دل نمتالی دا پید جوڑو نہ چھوڑو لدی وشاربها سکن کے وحاملها رولن کے والمحمولة علیہا اوغت یعطا لبد حمل کرشوی غرپار ویمالی را وساقیها سکن کے وبایاها سکن کے وآقلت حمل یاقرن کے دکیشون دی والمشتریلا حسن کے دیلر والمشترات والمشترات شداغت پارواغ استیش خپل ایمانی واغت پارواغ استیشی حالا حدیث غریب من حدیث آنس وقد روی نحو آدان ابن باس ابن مسعود و ابن عمر رضی اللہ عنہما للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب ما جاء في احتلال المواشي بغير اذن الارباب باب دې په بیان دا چې شراب دي په لښلو د زناورو کې بغیر دي اجازه د مالکانو نه مواشي جمع د ماشيتون دا خوانو ګډو ثوي اباری نماو یخانو گدو او غانو طولو بانی استطلاق کی و اکثر ددی مواشیو استعمال پا غنمو کے و بینی قال حدثنا موسلم آیه ابن خلف قال حدثنا عبدالعلا عن سعید عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تاهدكم الى ماشيه كل جراشيو پتاسو کی پس زناو پین گانتیا صاحبو ها تو مالک پکی فلی استاذن اغربی جازت غواری و زانت دی پیولشی فین دین لہو کی جازت دیو کنو فلی احترم فی دیولشی ون یشرب دیس کی وین لم یکن فی آدم کسورنی فلی سوید سلاسا ندید دری آوازنو کی تو کمالک سے تھی خراپا فین جاب ہوا دن قدر سا جواب ورکو فل جیرا زدر کے انتسو کسی کے فل استازن ہو مداغن اجازت غواری فین لم یجیب ہوا حدر او کچاول جواب ورنکن فل یحترم او دی لشی ولی اشرب دیس کی ولا یحمل زام سر دیورینا او بباب کی دو مرو دابو سعید رضی اللہ عنہ روایت تے حدیث سمرا حدیث حسن غریب صحیح عمل قدید تنیز بالے اہل علم و بی یقول احمد و اسحاق دابو ایپا عرف بین آرہ و بعد علاقو کی دخل کو سخا و سڑی توب دی اندازی سرے که مسافر پلا رکھی اول تا سارا کی دچا غوان گڑی بیجی سری نو پی کی منی کئینا پی منی کئینا او پائے کی عرفن دی خبری اجازت ہوئی دا پا عرف مانی بین آگا کم دې چې ګور او فنی لکه د نن په لاکو کې په صحرا کې د شاغوانې حجره نشي دشه اپی جنونه پر زور کوي او خلکو کې دوره سخاوت نشتا نو دې ته باندې ته یو حجاز مقدس یا باز نور ولاکو کې چې خلکو ته اور فن اجازه دې نه بیا ورته جاین دې او دیو با رجا دلیل و حدیث کے راغلی دی دمسند احمد حدیث دیو ابن ماجا ابو حریر رضی اللہ عنہ ای پمند دی کی جمود اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سروپے و سفر کی او با قتل چوخانی دی او دا قول غلام دی دکی دی نموار ترابعونا راتوکونا موکر مدا اللہ حبیبی دا او خان خودی او احلی بیت تا مسلمانانو دی او دا دا قو خدا غی فراق دے یہ تا سکی او سبید ردا خوش آلے چی دیخ پل سامان او کور تلاب شی او اغا کور چاو رہی نا نیدا رئیس دا اوزا خود پارکو دا اوزا شرعیده اوز با مالکان پتا دای جنگه ماخام دیشو ادا با داغی دوزاروی وقالا لی ابن المدینی سما دا حسن دا سمرن سیدا وقد تقلم بعض اهل الحدیث او تقلم کر بعض علماء دا فن دا حدیثو پروایت دا حسن کی دا سمرن رضی اللہ عنہ ہونا وقالوا انما يحدث عن صحيفه سمرا دی حدیث بیان د صحیفه دا کتاب د سمرا رضی الله عنه نا با ما جاتی به جلود المیتت ولسنا با د بیان دا کی چراغ دی په هر سول د سرمون د مردار کی او د بوتان کی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشكا غاوري رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فام الفتح وهو بمكه قال الله حديث مكي کی یقول فرمائے ان الله ورسوله حرم بيع الخمر الله و الله رسول حرام کړی دي خرصون د شراب او والمیت د مرداري د مردار خرصول حرام کړی دي والخنزیر او دخنزیر والاسنام او دبتانو اگر کدا دسرو اسنو جرم بودتے ماتے کا نجی ماتے کے نمیع رسے رسے رسے خرس کا خروب بود من خرس ہے سبا و خلق دے عبادت و مند دی کئی فقیل ایلی شیعر اللہ رسول رئیت شحوم المیتتی خبر را لراک قبارد واز دن مردار کی فإنه يتلى به السفن ورول شفا ديبان كشتئي ويدهر بها الجلود سرمن في غرول شي ويستصبه بها الناس خلق تلد بيه بلول كيف دي قال هو حرام فإذا حرام له ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودغواكي قاتل الله اليهود الله ده هلاك و تبعاك يهود ان الله حرم عليهم الشحوم الله حرام كره تجيبان والده فاجملوه ندي غويلك ثم باعوا جر خرشون فاقلوا ثمنه اراغي تيسي بدي فرين اللہ کی ہلاکت و تباہی رو لے گلا دیو سے چلا حرام کی تاغینوں یا فائدہ ناکھنے باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة او قدی باب کی حدیث رے دو مرعود ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث جابر رضی اللہ عنہ حدیث ابن حسن شیر عمل قدیر پنیز دا اہل علمو باب آجا کی کراہیت رجوع من الحبتی باب دکھو میں آندہ کی چراغی دی مکروح دوا پسی پہبتی یا اسے دی چاہتا ہو بخلو او بیا پاوی کی رجوع کے ندا مکروح دا مسئلہ کی تفصیل لے وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبدي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب بن كرما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل الصوم نشتا مند پارا مثال ناکارا العائد فیه وطی واپس کی دن کے پقل بقلشی وشکے یا وشیعو بقلو بیا پکی واپسی کئی کل کل میں پشاند اسمی دے یعود فی قیئی شیعہ واپس کی پقل اُلتو کے اُلتے کے دیسے تھی اپر عباد کے حدیث دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ناظر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لا احلو لے احاد اندلی حلال ورطن تائیو کیا تویتا شور کرے سہدیا فیر جو فیا جا فکر جو کی اللہ الوالد فیما یعطی ولده مگر والد اپلار کارس کی شور کی بچیتا ندے فکر جو کونشی دا مسئلہ در تدل تدل باب کے ذکر کا رجوع فی الحبا دی حدیث دور امام شافعی رحم اللہ وی چیز کم سوری چا تششی و بخنو نوز دی بخن کی تدل رجوع حق نشتا نقضا انا و ندیانتا امام سے ابتدا منصوب دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تا چی رجوع دے حبین جائز را بیائی امام شفر ام اللہ دے قائل اندے او رجوع فی الحبت رستن دا صرف دے صورت جائز دے چی پلار دوی لسشے و بخی نو پلار لر جائز دی چی بے واپس والی درم امام بولیت رحم اللہ کا غیری دی رحم محرم تیسے شہد بکو نواقت غسل جیز دی او کزی رحم تیہد بکو نبیاء واپس غسل جیز نی یدان صلوه تدی باپ کی ذکر کئی و بیه قال حدثنا حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عزیز عن حسین المعلم عن عمر بن شعیب ان انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہما يرفعان الحدیث سیدی دوار و حدیث رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا بہاد الحدیث دا حدیث ذکر کو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث حسن سیون عمل دے پدی حدیث پنی دباد اہل علم تا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و جنورنا قادو دیو ایمان و حابا حبتا چاچو بخلیو دبخلو شیح لذی رحم محرم دبار رخاون دخل ولی فلیس لہو ندی جید الرائی ارجع فی حبتی چی دیر جو کی پدی اقل حبکی ومو وحب حبتا لغیر ذی رحم چاچو بخلو شید بخلو خاون دغیر ذی رحم تا فلہو ان ارجع فیها ندر جید چی پدی رجو کی ما لم یصب منها ما لم يصب منها ترسو چه درد دی بدلنی ورکلی شوی او کد دی حبی دی وشو بخورن ورطا عوض ورکن بیلی شوا پسکین او اقول دی صفیانی سوزن احم اللہ ایمان شاکی احم اللہ ویلائی اللہ دی حدید دی حلال ورطنطا ایو عطوی عطویتا چو ورکی سعطوی او حدیع تخرا فیرجو فیا وفشی فریکی اللہ الوالد فی ما یعطی ولده مگر اپلار چی ورکرو کی بچیتا وحتج الشافعیو او دلیل دیولے امام شافعی ملا پادید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل لاحدن ان یعطی عطیتا ندی حلال یوتن تجلی سا عطیا و هدیا ورکی فیرجع فیها واپسی فریقی الا الوالد مگر الوالد فیما یعطی ولده فحاس کچی ورکی دیخل پلاتا دیخل بچیتا باب ما جاء في العرايا والرخصه في ذلك باب دې په بیان دا چې شراغ دې په بارا دا عرايا کې او رخصت دې کې عرايا څه ته وایي او دې په تفصیل کې د علماو اختلاف دی وبه قال حدثنا حنا قال حدثنا عبد بن محمد بن ساعه ناصر عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه ورثا فدين من قال الله انه قد اذن لاهل العرايا اجازه لاهل العرايا والغفار ان يبيعوها چه خرس کی دی دی لرا بی مثل خرس ها فمثل دان دازید دی عرایا ستوائی ویداد تجورو دنیو عطیه چاہتا ورکول نا غبودی دا عربو دا طریقه وا چه دای دا غریبانانو تایی دا یو بوده دو بودی نما پا باق تداستا دا بچو شوری ابا تدی نیوتا و بچی دی خورن لکسنگ بیلنگ گدا تیزا ورکوله چه دی پایستاو سوچه شیجا بیراکی ابیا دی په دې مراد کې اختلاف دی امام مالک رحمت الله له ویو سره د سړی ته کجوره او پیداري میوا او بیا په هغه باغ کې د سړی له باغ او باغ کې تل سړی سره بشین وي بشین بولی عربو وړه طریقه او بشین بور سره وا بیبی بوا اوس په دغه یو سره د دیو بوتي د پاره باغ نه راتلو نو دو تکلیف محسوس ای دو برات لو نو دل اجازت پر کچھ دات والی تازہ دن پوچو کجو رو ایور تو ایلا ایو بجھے دیو تلی لراتی دا اما خیرات دے او تو غز ما سر بار کچھے تار وقت دیو بجھے دیو پار باغ لگے راتی نو دل ایلا تازہ تجوری چی سمرا دی مانا دے سمرا چکی دی مانا اوچھے والا کر امام بخاری رحم الله تفصیل صحیح کی امام مالک رحم الله نا د عرایا دا تفسیر نقل کړی امام شافعی رحم الله کتاب العلوم کې وایي چې عرایا څه ته وایي وَإِذَا وَيْشُوَا خْلِيَا وَسَرَي مِوِدَ كَجُرُ فَضِيَاتُ سَرَدَ أَنْدَازِدَ دِينَ دِتْنُوچُ كَجُرُ لَا اے تازو لگئی جدا بھوٹے بسورة تازو کجوری کئی ابیان تازو لگئی چی سمرا بکنیگی چی کلوچی شی ابیان دی کاندازا اوچو کجورو مانی حر سکی نو کدی جدا سن او قبر دیده دیده دیده بیعا خاصی دشوا یکا تمرو بی تمر سواعن بی سواعن دیده برابر با برابر شرط تے او اتنی سیم تا کیا کسم تا براو دا احناف و مسلط پا عرایات دار دید امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی تکفیر دے دید فرق کنے دا عمر میں چھے دا بار دا مالک دا فتیر پا منز دے چکم محواملہ اسوا دا صورت خود دے دے خوبا حقیقت کے بے عمدہ بلکې دیو بخودشی شي تبدیلی دا دیر آسر استبدال الموهود بموهود آخر قبل قبضه بدلول دا بخودشی شي دی پا دل بخودشی سرا مخی دا قبضه دا مسجد قبضے گا ندام اصل اگر قدر تدا تشیرن نکر گئی او فرمائی گے وفی الباب عن ابی حریرہ وجابر حدیث زید بن ثابت حافظ روا محمد بن ثابت الحدیث وروا ایوب بن اللہ بن عمر ومالک بن انس بن عمر رضی اللہ عنہما من نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العرایا اجازت ورکڑے پا عرایا کی فی ما دون الخمسة اوشق فَقَمُ كِدْفِنْهُ أَوَشُقُنَا وَهَغَا صَحُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقِ يَوْرَ تَقْشْتِ تِسْوَاعُ دَدِينَ پَقَمْ كِ جَوِزْدَا او دَدِينَ تَسِوَاقِنَا رَوَاوَا وَبِهِ قَرَدُ سَنَابُ فُرَيْبُ باب ما احفون وَبِهِ قَرَدُ سَنَابُ فُرَيْبُ قال حدثنا زيد بن حباب بن مالك عن داود بن حسين ان نبي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا اجازته او رخصته ورقه بيع العرايا في بما دون خمسه اشهر فكم تدبر اشهرنا او كذا دارني وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدِ بْنِ حُسَيْنٍ نَحْوَهُ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا اجازت نور کرے تو بے نارا کی فی خمسط یو سکن ففی زو سکو کی او فی ما دون خمسط یو سکن یا پا کم کی دکن یو سکنا وبهی قال حدثنا حمام قتیبت قال حدثنا حماد بن زید بن یوبانا کہن ابن عمر عن زید بن ثابت ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارخص فی بیع العرایا بخرصها فانبازی دی سرا وهذا حدیث حسن سیون حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن سیون آمن قدیر پنی زباغ حضین مودبین امام شافعی امام احمد امام صاحب رحمهم اللہ عنی وقالو دی وعیدن العرایا دا عرایا مستثنات المستثنا دی من جملتی دی جملی دی نهی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدانها فلیش منکر دی محاقل و مضابنی نتاز دیوی کنا اے ویدی باق دی سمرت کا جوری دارا من کوبر پا دی خرس کا او دی غنمو کی سمر غنم دی دارا من پا دی خرس کا دینا من راغلو وکنا خدا کا کی مستثنائی واحتجوا بحديث زيد بن ثابت عن حديث ابي هريره رضي الله عنهما وقال له ايشتري ما دون خمسة اوشق امانا ذي فمن جباد اهل المداوى چه نبي كريم عليه السلام اراد الثوب سعت عليه في هذا اراده وسعت لرد فجوي فجيكي لانهم شكوا اليه ذکر دی شکایت کرے اللہ حبیب تا وقالو لا نجد ما نشتری من التمر الا بالتمر ننگا جواب دی کجور نمگر پا کجور فرخص لهم فی ما دون خمسة او سکن ان یشتروها فیاکلوها رطبا اجازت میں اکدی تا پکمو تیر پنجو شکونا تا جواب دی غیلر نوخ لیا غیلر رطبا تازا وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا ابو سامان وليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة عن رافع بن خديج رضي الله عنه وسهل بن ابي حسمة رضي الله تعالى عنه حدثه جدوار والتحديث بيان کرے رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بين مزابنا من يكره خرصون مزابنين الثمر بالثمر تازه تجري فوق تجر خرصه الا لاصحاب العرايا مگر اصحاب العرايا کی اجازت ور کرے فانه قد اذن لهم دیتی اجازت کرے وان بے لعنا بی بی زبی من ایک وی خرسول دانگور نا پوچھو انگرو سمیو بانے وان کل لیتن سمر اللہر نیوی بندینا چی پوچھے خرس السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ خوشحال ساتا محترم زمون دکان پتہ مہروی توحید و سنت کے ساتھ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان نمبر 0312-916-43-45